NL. Het is nu 9 uur. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars, Messiaans Judaïsme. Dat is een wereldwijde beweging van gelovigen die terugkeren naar de Joodse wortels van het christendom. Is deze beweging geleid door Gods geest of is het een beweging die gelovigen onder de wet brengt, zoals eeuwenlang gezegd werd? Sommige gelovigen uit de volkeren gedragen zich ineens Joods, lopen met tzitzit en een keppeltje. Een enkeling is er zelfs van overtuigd dat hij zich moet laten besnijden. Gelovigen uit de volkeren zijn ineens actief met de Torah, de eerste 5 boeken van het Oude Testament, gebruiken Hebreeuwse termen, zingen Hebreeuwse liederen en hebben Israël lief. Sommige samenkomsten lijken op een dienst zoals die in de synagoge plaatsvindt. Door de grote verschillen in beleving en door de verschillende meningen en of visies ontstaat er bij een groot groep gelovigen verwarring. Een belangrijke vraag die gesteld wordt is de vraag hoe het nu zit met de identiteit van de niet-Jood. Moet een gelovige uit de volkeren nu wel of niet de Joodse gebruiken overnemen? Is hij bijvoorbeeld verplicht met een keppeltje rond te lopen, de Sabbat te houden en de Bijbelse feesten te vieren? We zijn nu toch niet meer onder de wet, zoals altijd beweerd werd? En hoe zit het dan met de Torah? Dit zijn vragen die momenteel zeer actueel zijn. In deze nieuwe studiereeks ga ik in op deze actuele zaken en laat u zien hoe dat gestalte kreeg onder de eerste gelovigen uit de volkeren. Deze groep stond bekend als de Godvrezenden. Deze studiereeks heet dan ook de Godvrezenden. Voor deze studie is gebruik gemaakt naast de Bijbel, het woord van God, van het boek Godfearers, Gentiles en the God of Israel. Godvrezenden, heidenen en de God van Israël, geschreven door Toby Janicki en aangevuld met onderwerpen uit de praktijk. Misschien, luisteraars, is het goed als u pen en papier gereed heeft en onder andere de Bijbelteksten opschrijft en later nog eens terugleest. Welkom, en mijn naam is Jack van der Tang. In de afgelopen studie hebben we gekeken naar de betekenis van de Sabbat in het Oude Testament en de rol van de heidenen, de niet-Joden. Hoe gingen die daarmee om en hoe dachten de Joden over hoe de heidenen de Sabbat moesten vieren? Vandaag gaan we kijken naar de tijd vanaf het Nieuwe Testament. En ja, dan is dat toch wel een heel ander onderwerp ineens geworden. Viert u bijvoorbeeld de Sabbat? En ja, dan is vaak de beschuldiging als een eerste reactie van christenen, en dat gebeurt vanuit traditionele kerkelijk of charismatische kring, wanneer je hoort dat je gaat naar een gemeente die de Sabbat viert en je onderhoudt dus de Sabbat, dan wordt er al gelijk gezegd van ja, maar dan ben je onder de wet, dan ben je religieus en wij zijn niet meer, wij zijn vrij van de wet. Dat is vaak een beschuldiging, maar wij gaan vandaag kijken in dit programma naar de betekenis van de Sabbat in het Nieuwe Testament. En het is duidelijk uit de evangeliën en het boek Handelingen dat Yeshua en de vroege Joodse discipelen een hoge achting hadden voor het gebod van de Sabbat. Het Nieuwe Testament bevat geen aanwijzing dat de Sabbat veranderd is van de zaterdag naar de zondag. Ik kan me nog herinneren, jaren geleden, dat er in Nederland een prijsvraag was uitgeschreven. Ik weet niet hoeveel het was, ik dacht misschien wel 1 miljoen. Dat als iemand kon bewijzen vanuit het Nieuwe Testament dat de Sabbat is overgegaan in de zondag, dan zou die 1 miljoen krijgen. Maar die 1 miljoen is nooit opgehaald. Nou, het Nieuwe Testament bevat dus geen enkele aanwijzing dat de Sabbat veranderd is van de zaterdag naar de zondag. Er is geen passage, luisteraars, die meer tekenend is dan wat we lezen direct nadat Yeshua gekruisigd werd. En dan staat er in Lucas 23, vers 56, op de Sabbat rustte zij overeenkomstig het gebod. Op het hoogtepunt van hun rouw, van hun verdriet, namen deze trouwe volgelingen het gebod waar van de Sabbatsrust, net zoals hun meester hen had geleerd. Voor de Joodse gelovigen in Messias was en is de naleving van de Sabbat gewoon een gegeven. Wat betreft de heidenen, besliste de Raad van Jeruzalem in Handelingen 15 4 wezenlijke verplichtingen voor de nieuwe gelovigen uit de volkeren. En daar hebben we in de studies hiervoor ook uitgebreid over gesproken wat dat is. Dus dat hoef ik hier niet meer te herhalen. Dus terwijl de Raad geen heidenen verplichtte om de Sabbat te houden, zou hij hen zeker niet verboden hebben te kiezen om op Sabbat te rusten. De gelovige deelname van de heidenen aan de Sabbat, samen met de rest van de Joodse gemeenschap, kan ten grondslag liggen aan dit merkwaardige, ja, betekenis wat er staat van de beslissing van Handelingen 15. Dat staat dan vlak daarna als dus die 4 wezenlijke verplichtingen worden opgelegd. En dan staat er in Handelingen 15 vers 21, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke Sabbat in de synagogen voorgelezen. Nou, deze nogal veel geargumenteerde tekst zou erop kunnen wijzen dat de heidense bekeerlingen samen met hun collega-Joodse broeders naar de synagoge gingen. Eigenlijk zien we zelfs bewijs door het hele boek Handelingen van heidense gelovigen, van niet-Joden, die de synagoge bezochten. En dit is een algemene aanname van de apostolische gemeenschap. En, luisteraars, dit is ook belangrijk voor de discussie, omdat aanwezigheid in de synagoge één van de kenmerken is van, juist, van de Sabbatviering. Men zou kunnen veronderstellen dat een allernoodzakelijkste deelneming van heidenen op Sabbat, die groep die dus deelnam aan de synagogediensten, ook dus niet werkte op de Sabbat, op de zaterdag. Heidense deelname aan de synagoge is op zichzelf en van zichzelf een bewijs dat sommige niet-Joodse gelovigen de Sabbat op de zevende dag in zekere mate in acht namen. De theoloog Bernd Schaller schrijft: de primitieve christelijke gemeenschap hield grotendeels de Sabbat. Niet zo strikt natuurlijk als de Joodse gelovigen, maar feitelijk hielden dus ook de sommige niet-Joodse gelovigen de Sabbat. Dus niet-Joodse gelovigen, hoewel ze de Sabbat dus niet zo strikt hielden als hun Joodse broeders, herinnerden de Sabbat op een eigen manier en zouden er zelfs niet aan gedacht hebben om Gods heilige dag te negeren, zoals de meeste gelovigen vandaag doen. Er is eigenlijk bewijs uit Josephus en andere klassieke schrijvers dat de Sabbatviering wijdverbreid was onder niet-Joden in het algemeen in het hele Romeinse keizerrijk. Blijkbaar vonden veel van deze zogenaamde godvrezende voordeel en zegen in het ophouden en het rusten op de zevende dag. Aan de andere kant maakte Paulus het heel duidelijk in zijn brief aan de Colossenzen dat niet-Joden niet moeten worden beoordeeld of veroordeeld op basis van hun naleving van de Sabbat en de Halacha. Dat zijn de Joodse godsdienstige wetten. Deze brief was in de eerste plaats gericht tot niet-Joodse gelovigen in Yeshua. Colossenzen 2 vers 16 en 17. En het is zo apart dat juist mensen die anderen veroordelen omdat ze de Sabbat vieren, deze tekst gebruiken: laat dan niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbat. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat staat in Colossenzen 2 vers 16 en 17. Maar eigenlijk is het juist voor bedoeld voor mensen die dat wel degelijk deden. De Sabbat vieren, die letten op wat ze eten, wat ze drinken. Nou, het in acht nemen van de Sabbat, dat is en was een uniek teken van Gods relatie met Israël en kon daarom niet aan niet-Joodse gelovigen worden opgelegd, ondanks het feit dat die heidenen waren gekomen om een spirituele erfenis in Israël te delen. Toch moeten deze instructies van Paulus niet worden gezien als het verbod van een niet-Jood met inachtneming van de Sabbat. Het naleven van de Sabbat was niet verplicht, maar het was zeker niet verboden. De niet-Joodse gelovigen hadden een heilige dag van rust en aanbidding nodig, net als de Joodse gelovigen. Als leden van het grotere gemeenebest van Israël stond de Sabbat voor hen open en was in feite de vanzelfsprekende en enige keuze. Hoewel de Joodse gelovigen trouw bleven in hun praktijk van het inachtnemen van de Sabbat, bleef het houden van de Sabbat voor de niet-Joodse gelovigen niet lang duren voor de meerderheid van de gelovige heidenen. Er waren uitzonderingen, zoals de Ethiopische Orthodoxe Kerk, de Jacobieten en de Thomaschristenen, Oosters Orthodoxe Kerken, die bleven een zevende dag Sabbat in de acht nemen tot na de eerste eeuw. In feite zijn er enkele geleerden die geloven dat sommige gelovigen uit de heidenen tot misschien laat in de zesde eeuw nog steeds synagogen op de Sabbat bijwoonden. Toch begon het niet-Joodse christendom voor het grootste deel de Sabbat zo vroeg als het einde van de eerste eeuw te verwaarlozen. Hoe gebeurde dit zo snel? Verschillende geleerden reconstrueren een logische progressie. Dit staat allemaal in het boek De Godvrezende. Het is zo dat wij zelf hier met ons werk van Pillar of Fire een boekje hebben uitgegeven. En dat is geschreven door Mike Vrijer. Wetticisme heet het. En hij heeft veel onderzoek gedaan naar de rol van de Sabbat in de geschiedenis. En hij laat zien eigenlijk dat door de hele geschiedenis heen de Sabbat gevierd werd door bepaalde groepen. En hier schrijft hij bijvoorbeeld dat in Engeland was er de Schelkerkwet. Die komt uit 1664 en die verbood schelkerkbijeenkomsten. En dat zijn dus religieuze bijeenkomsten van meer dan 5 mensen buiten de auspiciën van de Kerk van Engeland. Nou, deze wet maakt deel uit van de Clarendon Code, genaamd naar de eerste graaf van Clarendon. En dat is Edward Hyde. Nou, die code beoogde non-conformisme te ontmoedigen en de positie van de gevestigde kerk te bevestigen. Nou, die Schelkerkwet van 1670, die legde aan iedereen die een schelkerk bezocht een boete van 5 shilling op bij de eerste en van 10 shilling bij de tweede overtreding. Iedere prediker of andere persoon die zijn huis openstelde voor een dergelijke bijeenkomst kon worden beboet met 20 shilling voor een eerste en 40 shilling voor een tweede overtreding. Nou, die 3 wetten, ik heb er net 2 genoemd, maar er zijn dus 3 schelkerkwetten, die troffen christenen in Engeland en in Wales. Welke christenen? De christenen die de Sabbat in acht namen en stelden zowel de staat als de kerk in staat zo met die wet om hen op vreselijke wijze te vervolgen. De 17e eeuwse christenen die toegang hadden tot de schrift zagen dat er geen schriftuurlijke redenen waren om de Sabbat af te schaffen en dientengevolge hielden zij zich aan het 4e gebod. Je ziet dus dat er toch in de hele geschiedenis door groepen zijn geweest, kerken zijn geweest, die vervolgd zijn juist omdat ze de Sabbat hebben gevierd. Nou, wat is er toch allemaal gebeurd in de geschiedenis? We gaan toch daar eens nog naar kijken. De eerste dag van de week, de zondag, die begon door gelovigen al heel vroeg in de ontwikkeling van het geloof te worden geëerd. Ze markeerden de eerste dag, en dat deden ze dus naast de Sabbat, wegens de betekenis gerelateerd met zowel de opstanding als de uitstorting van Gods geest. In feite vinden we zelfs een subtiel bewijs van een ontluikende eerste dagpraktijk in het Nieuwe Testament. Al is het dan dat waarschijnlijker is dat gelovigen oorspronkelijk zaterdagavond na de Sabbat vergaderden, wanneer reizen, dragen en kookbeperkingen waren opgegeven en zij de opstanding konden herdenken. Onder de gelovigen uit de heidenen begon naleving van de zevende dag te vervagen. Misschien te wijten aan het feit dat het lastig werd om beide dagen te eren. Aangezien de niet-Joodse christelijke gemeenschap werd gescheiden van de synagoge, leek sabbatpraktijk onnodig en niet ter zake doende. De vijandigheid tegenover het Jodendom en een tegenzin om als Joden te worden geïdentificeerd tijdens de tumultueuze jaren tussen de twee Joodse opstanden maakte de heidenen terughoudend om te worden geassocieerd met de sabbat. Tegen het einde van de eerste eeuw verzetten heidenchristenen zich openlijk tegen gelovigen die nog sabbat hielden. Vijandigheid wegens die groep, de sabbatvierders, werd nog versterkt door de toenemende wens van heidense gelovigen, niet-Joodse gelovigen, om een formele breuk met het judaïsme te maken. Reeds in het jaar 105 verklaart Ignatius dat christenen niet langer de sabbat houden, maar leven in gehoorzaamheid aan de dag des Heren. En daar bedoelde hij dus mee de zondag. Binnen een korte tijdsperiode werd de praktijk algemeen in kerken van niet-Joodse gelovigen. De overgang werd echter alles, behalve officieel, aanvaard. Er waren hier ook andere factoren aan het werk. Er was niet alleen de toenemende wens van christenen zich te scheiden van de Joden, maar er was ook een wens van de Joden om zich van de christenen af te scheiden. We gaan eens kijken wat bijvoorbeeld de Talmud zegt over heidenen die de Sabbat houden. En daar is een zekere rabbijn, Resh Lakish. Hij zei, een heiden die een dag rust houdt, verdient de dood. Want er staat geschreven, en een dag en een nacht, zij zullen niet rusten. Dat kun je vinden in Genesis 8, vers 22. En een leermeester heeft gezegd, hun verbod is hun doodvonnis. Nou, een andere rabbijn zei, zelfs als hij rustte op een maandag. De doodstraf, die dus hier genoemd wordt, is niet letterlijk bedoeld. De synagoge had geen autoriteit in het tijdperk van de Talmud, maar het drukt eerder de ernst uit waarmee de wijze van deze overtreding werd bekeken. Toch is er een sterke wens van de kant van de wijze om heidenen te ontmoedigen de sabbat te houden. De redenen kunnen tweeledig geweest zijn. De sabbat moest namelijk als een uniek verbondsteken voor de Joden worden gehouden. En tegelijk was er ook een gevoel, en luisteraars, dat is nog steeds zo bij grote groepen mensen, dat moet je je wel realiseren. Er is een gevoel van irritatie over christenen die de sabbat houden. Een textuele variant voor deze Talmud-passage is gevonden in die het woord akum bevat. En akum, dat is eigenlijk een afgodendienaar. En dat duidt dus niet alleen een heiden uit. Theodore Friedman die schrijft hierover. En dat gaat dan naar aanleiding van dat die Resh Lakish dat had gezegd. Waarschijnlijk had toen Resh Lakish verklaard dat een niet-Jood, akum, in bestaande teksten staat dat dan, die de sabbat waarnam met de dood bestrafbaar is, christenen in gedachten. Dus hij zegt, nou, ik denk niet dat hij daarmee bedoelt inderdaad dat het gaat over christenen. Waarom, is natuurlijk de vraag voor u en mij, waarom zouden de wijzen uit het Talmud-tijdperk niet willen dat christenen de sabbat waarnemen? Nou, er is een professor, Abraham Wijs, en die had een hele, of heeft een hele interessante oplossing. Van de 29e verordening van het concilie van Laodicea leren we dat op het moment niet alle leden van de kerk de zondag aanvaarden als de sabbatdag en rustdag. Een deel van de leden rustte op de zevende dag en het blijkt dat onder deze er ook enkele waren die dachten dat ze door het houden van de sabbat bij wijze van spreken een nauwer contact vestigden met het Jodendom. De kerk vocht tegen degene die op de sabbat rustte en banden zochten met het Jodendom door hen, ja, als het ware onder de band te brengen, te excommuniceren. Dus de Talmud, samen met de kerk, ontmoedigde en verbood christelijke heidenen zelfs het in acht nemen van de sabbat om een zuiverder apartheid tussen de twee religies te creëren en om vermenging te voorkomen. Als we al deze omstandigheden bij elkaar optellen, kunnen we beginnen ons een beeld te vormen over hoe de sabbat bijna volledig is verdwenen uit de vroege niet-Joodse gemeente. Hoewel er kleine gebieden van gelovigen waren die in de geschiedenis een zevende dag sabbat hielden. Denk dan aan de Transylvanische gelovigen in de late middeleeuwen, vroegmoderne tijd, en wat denk je van de zevende dag Adventisten en de zevende dag Baptisten En die prefereerde bijna de gehele christenheid, buiten hun dus, was bijna toch alle gelovigen die zeiden nee, wij prefereren de zondag boven de Sabbat. Het is alleen echt in onze tijd dat we zo'n wijdverspreide trend zien van de gelovige heidenen die terugkeren. Die terugkeren naar de zevende dag Sabbat. Inderdaad, luisteraars, we proberen iets dat verloren was gedurende duizenden jaren weer nieuw leven in te blazen. En misschien is het niet wij, kunnen we stellen, zoals het in het boek staat, maar is het Gods geest die dit opnieuw, ja, als het ware, terugbrengt. Voordat we enkele praktische conclusies over de Sabbat voor Godvrezende Joodse gelovigen trekken, zijn hier vier belangrijke punten die we hebben geleerd. Het eerste is: het principe van de Sabbat werd ingesteld in Genesis bij de schepping en het was dus universeel in omvang. Tweede: het gebod van de Sabbat werd uitsluitend gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinai als een teken van de unieke relatie van Israël met de God van Israël. Het derde is: er zijn twee aspecten aan de Sabbat, aan het gebod van de Sabbat. Namelijk het in acht nemen, dat is het Hebreeuws woord shamar, en gedenken. Vier: terwijl de apostelen de Sabbat niet verplicht stelden aan niet-Joodse gelovigen, omarmde veel van de vroege niet-Joodse gelovigen vrijwillig de Sabbat als een natuurlijk gevolg van hun deelname in het Jodendom en het geestelijk lidmaatschap als het ware van het gemenebest Israël. Als diegenen van ons en degenen die nu luisteren niet Joden zijn en trachten om terug te gaan naar het geloof en naar de praktijk van de vroegste godvrezende gelovigen, zullen velen van ons worden getrokken naar het eren van de Sabbat op een bepaald niveau. In onze viering van de Sabbat is het belangrijk dat we de unieke relatie met het Joodse volk en met de Sabbat eer bewijzen, respecteren. Rabbijn Joel Schwartz, een expert in de Joodse wet, als het gaat om niet-Joden, schrijft: een niet-Jood dient de Sabbat niet in acht te nemen op de manier zoals een Jood dat doet. Terwijl op het eerste gezicht velen van ons hierover zouden kunnen twijfelen, moeten we niet vergeten dat voor de rabbijn Schwartz volledige naleving van de Sabbat het volle gewicht van de 39 verboden van de Sabbat halacha inhoudt, waar onder andere het niet gebruiken van elektriciteit of het rijden in een auto of zelfs het dragen van een object in je zak. Ja, je mag zelfs, als je naar de synagoge gaat, mag je dus niet je sleutelbos in je zak hebben zitten van je broek. Daar is dan ook weer een oplossing voor gevonden trouwens. Tegelijkertijd probeert de rabbi een evenwicht te vinden tussen het door heidenen ontvangen van de zegeningen van de Sabbat en een compromis met het voor het aparte teken van de Sabbat, hè, wat het is met Israël. Hij gaat dan verder met te zeggen: er is ruimte om te suggereren dat de heidenen, de niet-Joden, zelfs nu, door het aanvaarden van de zeven geboden te voldoen, dat ze tot dezelfde categorie behoren als een ker toshav. Dat is dus waar we eerder in de uitzending hiervoor hebben over gehad, een inwonende vreemdeling. En moet worden geëist of tenminste worden toegestaan om de Sabbat te houden. Praktisch gaat hij dan verder een Sabbat voor te stellen waar heidenen zich onthouden van het werk, genieten van feestelijke maaltijden en de Torah bestuderen. Houd echter in gedachten dat hij geen gelovigen, zoals u en ik, in het oog heeft en daarom geen aandacht besteedt aan de manier waarop gelovigen uit de heidenen meer in verband kunnen staan met een Joodse inachtneming van de Sabbat. De Gemdai Yisrael merkt zelfs op dat als een niet-Jood zich uitsluitend zou compromitteren met God en invloed aan hem alleen zou toeschrijven, zou het worden toegestaan en zelfs passend voor hem zijn om op Sabbat te rusten, zoals zijn maker het doet. En zo komt er een traditie voor de heidenen die de Sabbat van de schepping herinneren. Dus de Sabbat van de schepping herinneren, en dat is wat anders dan het houden, luisteraars, van de Sabbat op de Joodse halachische manier met de 39 verboden of geboden, hoe je het zeggen wil, wat je allemaal wel niet mag. daar moeten wij voor waken. Heidenen in de Messias moeten zich en mogen zich vrij voelen om de Sabbat te eren en mee te doen met de rest van Israël, zelfs met inachtneming van een aantal van de gewoonten van het Joodse volk. Immers, de Sabbat was oorspronkelijk een universele uitdrukking. Anderzijds kan het zijn voor een heiden niet raadzaam zijn een volledige dus halachische vieren van de Sabbat te omarmen, in het bijzonder buiten de Joodse gemeenschap. Tegelijkertijd, hoewel u en ik als niet-Jood, en misschien luisteren er ook Joden, hoewel een niet-Jood waarschijnlijk niet alle traditionele strengheden, alle regels waar we aan moeten denken die de Joodse wet plaatsen rond de Sabbat in acht nemen, moet hij wel respect hebben voor zijn Joodse broeder die dat wel doet. De Jood en de heiden moeten beiden een heilige dag voor rust en heiliging reserveren. We hebben een tijd nodig om ons zowel met ons gezin als met God zelf te verbinden. Sabbat is de dag die we van tevoren voorbereiden. Dus alles wat ons is gelaten te doen, is genieten en ons te behagen met dit kostbare geschenk. U zou zelfs kunnen zeggen dat de wereld steeds hectischer en ons leven steeds drukker wordt. De praktijk van de Sabbat wordt steeds belangrijker. De orthodoxe rabbijn Shmuel Boter voorziet een tijd waarin velen uit alle naties zullen beginnen een zevende dag van rust in acht te nemen. En waar denkt hij dan aan? Want dat is natuurlijk wel leuk om dat te weten. Hij heeft het dan over een tijdperk van, als we denken aan de mobiele telefoons en de e-mails en hij heeft het over de faxmachines, maar dat is volgens mij iets wat helemaal over is. De mensen worden met alle tv, en vooral die mobieltjes, met Facebook, en als je er allemaal aan denkt, je wordt blootgesteld 24 uur per dag aan werk, aan lawaai, aan informatie. Vooral, denk ik, informatie is heel belangrijk. We hebben maar zelden een moment van rust. Hij zegt dan, ik voorspel dat meer en meer mensen, Joden en niet-Joden, zullen beginnen om deze vooral Joodse viering van de Sabbat te omarmen als een manier om het luide lawaai tot rust te brengen en een gevoel van evenwicht en vrede te herwinnen. Maak je klaar, zegt hij dan, om niet-Joodse families te zien die één dag per week reserveren waarin ze geen telefoons beantwoorden, geen films huren of op internet aan het surfen zijn. Hedendaagse amusement zet net zoveel gevangen als het bevrijdend is, bijvoorbeeld de Sabbat, en we hebben allemaal behoeften aan een pauze. Elke zaterdag zal worden aangewezen als een ononderbroken familiedag waarin bij mobiele telefoons en computers zijn uitgeschakeld. Als u naar dit programma luistert op de Sabbat, dan kan ik moeilijk van u verwachten dat u dat uit heeft staan. Maar het is wel goed om je te realiseren, mensen, dat de Sabbatrust zo belangrijk is. En deze rabbijn zegt dan, mogen het zijn voor de hele wereld. Maar toch, hoeveel te meer is dit van toepassing op die van ons uit de volken die zijn geënt in de olijfboom van Israël door de Messias. Luisteraars, als Godvrezende, niet-Joodse gelovigen, kunnen we solidariteit vinden met de eerste Godvrezende gelovigen die ervoor kozen om de Sabbat in acht te nemen uit liefde voor God en uit liefde voor Israël. En we kunnen het licht van het universele principe van de Sabbat helpen en verspreiden. Een principe waarbij de hele mensheid voordeel, goedheid, heiligheid en zegen kan vinden. En natuurlijk roept de discussie over Godvrezende heiden die de wekelijkse Sabbat eren de vraag op, hoe zit het dan met de rest van de heilige dagen? Moeten Joodse gelovigen die de Joodse feesten houden? Maar hoe moeten de heidense gelovigen dan in dat Messiaans judaïsme staan, onder andere met de Pascha, het Pinksteren, Rosh Hashanah, de Grote Verzoendag, het Loofhuttefeest, of je het nou zegt in het Hebreeuws of het Nederlands? Luisteraars, als we terugkijken over de studie van de Sabbat, dan zien we eigenlijk toch wel, en dan zeg ik het misschien wat kort door de bocht, dat, zoals ik het dan zie, het is een vrijwillige keuze. En wij mogen het niet doen En het is een, het zou, ja, de Joden vinden het toch apart. We moeten respecteren dat de Sabbat in het bijzonder een teken is voor Israël. Met allen geboden. En die gelden niet voor ons. Maar het is wel een universeel principe. Wij mogen de Sabbat vieren. Wij doen mee. Wij nemen rust. God heeft deze dag gezegend. Als je leest in de schepping is er één dag die door God speciaal gezegend wordt, apart wordt gezet. Dat is die dag. En de dag die nu gevierd wordt uit het principe, omdat de Sabbat is afgeschaft en de zondag daarvan in de plaats te komen, is een leugen, is niet waar. En ik hoop en bid dat u niet ook daarin dus zegt, we moeten de Sabbat vieren. Het moet een verlangen van uw hart zijn om een dag van rust te hebben, om God te eren, omdat God die dag heeft uitgekozen. En dat mogen wij samen doen met onze Joodse broeders en zusters, met onze, ja, met het Joodse volk. Maar het blijft en het is een apart teken wat God heeft gesloten, de Sabbat, met het Joodse volk. En laten we daar ook in respect mee blijven en laten we uitkijken om ons, ja, als Jood voor te gaan doen als we dat niet zijn. Dank u wel voor het luisteren. De studie over de Sabbat is nu afgelopen. Ik denk dat ik nog 2 of 3 studies nu komen. En dan zijn we klaar met de serie De Godvrezende. Dank u wel voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Alléluia. Yeah, Alléluia. Yeah, Alléluia. Yeah, Alléluia. Yeah. Oh, Yerushalayim. Shama Be'ar Yehuda Uvechutzot Uvechutzot Yerushalayim Odi Shama Be'ar Yehuda Uvechutzot Uvechutzot Yerushalayim Kol sason ve'kol simcha Kol chatan ve'kol kala Kol sason ve'kol simcha Kol chatan ve'kol kala Kol sason ve'kol simcha Kol chatan ve'kol kala Kol sason ve'kol simcha Kol chatan ve'kol kala Sisu et Yerushalayim giluva Giluva kol ohave hakol Ohave ha Sisu et Yerushalayim giluva Giluva kol ohave ha Sisu et Yerushalayim giluva Giluva kol ohave hakol Ohave ha Sisu et Yerushalayim giluva Giluva kol ohave Al chomotai hir David hikaveti shomrim Kol hayom vechol halayla Al chomotai hir David hikaveti shomrim Kol hayom vechol halayla Al chomotai hir David hikaveti shomrim Kol hayom vechol halayla Al chomotai hir David hikaveti shomrim Kol hayom vechol halayla Kol sason vehekol simcha Kol chatan vehekol kala Kol sason vehekol simcha Kol chatan vehekol kala I worship you of your holiness. I sing from the covering of your wing. I love you because you love me, and I hide myself in you, and I come before throne of grace, and I seek you alone. By your blood, through your love, all because you've invited me. Because you Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.